Azken hilabeteetako egoera argitan emateko iparraldeko 4.000 enpresa galdezkatu ditu CCI-ak. Testu inguru ekonomikoa estabiziki ona denbora hauetan, energiaren krisia, lehen gaien presioa eta inflazioa dela eta, baina hala ere tokiko enpresa buruan euneko 80ak negozio xifraren egonkortzea edo emendatzea ezagutu du eta hori sektore guztietan, baina bereziki industrian. Langabezia ere hobetu da, azken hiruhilean 0,8 apaldu da, hau da, 1.100 pertsona gutxiago, eskualdea eta Frantzia mailan baino emaitza hobeagoa da. Hala ere, enpresek azpimarratzen dute langilegoa hartzeko zailtasuna beti hor dela, CCI-ak plantan eman duen Emploi Pays Basque plataforman, oraino 5.400 lanpostu hartu gabe dira, gehienak eraikuntzaren sektorean. Orokorrean beraz iparraldeko enpresak ongi moldatzen dira testu inguruari begira, nazioarteko egoerari eta krisi energetikoari egokituz beti.